gardła i krtani. Septinum. Gardło pod ochroną. Zapytaj w swojej aptece. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 28 listopada, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. W sprawie listu amerykański ambasador do premiera wypowie się jeszcze dziś rzecznik rządu. Rano prokuratorzy będą kontynuować przesłuchanie byłego szefa KNF-u. Wczoraj zatrzymało go CBA. Trwa protest działaczy Greenpeace w Bełchatowie. Część spędziła noc na 100-metrowym kominie elektrowni. Będzie oświadczenie rzecznika polskiego rządu w sprawie listu amerykańskiej ambasador do premiera, zapowiada w polskim radiu szef MON Mariusz Błaszczak. Dziś takie oświadczenie zostanie wydane, a ja chciałbym to tak potraktować, że pani ambasador debiutuje w roli dyplomaty, to bizneswoman, która rzeczywiście ma doświadczenie w biznesie. No i chciałbym tak to widzieć, że tu mamy do czynienia z pewnym nieporozumieniem wynikającym z braku doświadczenia dyplomatycznego pani Mosbacher. Georgette Mosbacher napisała w liście, że Stany Zjednoczone nie będą tolerować krytyki wobec dziennikarzy TVN-u, którzy zrealizowali materiał o funkcjonowaniu domniemanego neonazistowskiego środowiska w Polsce. O dokumencie napisał wczoraj tygodnik Do Rzeczy. Katowicka prokuratura wznowi rano przesłuchanie byłego szefa Komisji Nadzoru Finansowego. Marek H. został tam przywieziony po wczorajszym zatrzymaniu. Przesłuchanie przerwano wczoraj ze względu na późną porę. Według biznesmena Leszka Czarneckiego Marek H. podczas marcowej rozmowy miał mu złożyć propozycję korupcyjną. Właściciel kilku banków nagrał rozmowę i skierował zawiadomienie do prokuratury. Biegli uznali, że konieczne jest zatrzymanie byłego szefa KNF oraz przewiezienie go do prokuratury w Katowicach w celu dalszych czynności. Zabezpieczono dokumenty, kopie binarne, nośniki danych. To elementy, które będą stanowiły dowód w sprawie. Do tego śledztwa także przesłuchano kilkunastu świadków. W śledztwo włączyła się także Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która wykonała dla prokuratury ekspertyzę taśm dostarczonych przez pana Czarneckiego. Ma to kluczowe znaczenie dla oceny karnoprawnej tych nagranych materiałów. Poinformował rzecznik CBA Temistokles Brodowski. Marek H. usłyszał w katowickiej prokuraturze zarzut przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. Nie wiadomo, czy przyznał się do winy. Wiadomo jednak, że za taki czyn grozi mu kara do 10 lat więzienia. Michał Fedusio, Polskie Radio. Mroźną noc spędzili 100 metrów nad ziemią. Ekolodzy z Greenpeace wdrapali się na komin elektrowni Bełchatów wczoraj. Kilku rozeszło, część została na noc. Protestują przeciwko opalaniu węglem kamiennym i brunatnym. Ostrzegają przed zmianami klimatycznymi. Wczoraj rozmawiała z nimi Monika Gosławska. Wśród aktywistów protestujących na chłodni kominowej elektrowni Bełchatów jest Polak Marek Józefiak, który podkreśla, że wszyscy są profesjonalnie przygotowani do akcji. Mamy odpowiednie maski zabezpieczające nas przed różnymi zanieczyszczeniami. Mamy tutaj taki założony obóz, chronimy się od wiatru, mamy podwieszone namioty, takie używane w wspinaczce skalnej. Aktywista tłumaczył mi, że nie warunki protestu są najważniejsze. Najważniejszy jest kryzys klimatyczny, w sprawie którego podjęli akcję. Naukowcy nam dają wyraźnie do zrozumienia, że mamy 12 lat na to, żeby zatrzymać katastrofę klimatyczną. To jest ostatni moment na to, żeby coś z tym zrobić. Swoim protestem aktywiści chcą zwrócić na siebie uwagę przede wszystkim polityków, którzy za niespełna tydzień wezmą udział w szczycie klimatycznym w Katowicach. Monika Gosławska, Radio Łódź. Komisja Europejska chce ograniczyć emisję dwutlenku węgla do zera do 2050 roku. Taki plan ma się znaleźć w długoterminowej strategii klimatycznej, która dziś zostanie opublikowana w Brukseli. Dla Polski, której gospodarka jest oparta w większości na węglu, realizacja tej strategii oznaczałaby zwiększenie kosztów. O tym, że Unia powinna postawić na ambitne cele klimatyczne, przedstawiciele Komisji mówią od dłuższego czasu. Już w ubiegłym roku pojawił się pomysł stworzenia strategii zero emisji CO2 do 2050 roku. A dziś Komisja Europejska ma zaproponować różne warianty, ale wszystkie będą się sprowadzały do wyeliminowania węgla z energetyki do połowy stulecia. By ten cel osiągnąć, Komisja zaproponuje podwyższenie uzgodnionego kilka lat temu celu. I zamiast 40% redukcji emisji dwutlenku węgla do 2030 roku ma to być 45% ograniczenie. Komisja uważa, że cele, choć ambitne, są możliwe do zrealizowania. Przyznaje jednak, że spodziewa się mieszanych reakcji unijnych krajów, w tym także sprzeciwu niektórych z nich. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Nagrody gospodarcze w rankingu Lubię, bo Polskie 2018 zostaną wręczone w trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Przyznawane są za najlepszy produkt ekologiczny, najlepszą usługę, produkt eksportowy, innowacyjny i polską markę. Ranking jest też podpowiedzią, co warto kupić i z jakich usług korzystać, mówi Justyna Golonko z redakcji gospodarczej Polskiego Radia. Na które polskie marki warto postawić i które polskie marki także rozwijają się w Europie, ale także na świecie. Mówimy o tym, dlaczego warto promować patriotyzm gospodarczy, czym ten patriotyzm patriotyzm gospodarczy jest w praktyce, czyli co nam daje to, że stawiamy i wspieramy właśnie polskie firmy, bo to dzięki temu nasza polska gospodarka może się rozwijać, a w naszym kraju przybywa miejsc pracy. W tym roku zostanie też przyznana specjalna nagroda Firma Stulecia. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Adam Malecki. Tylko nie poganiaj. Nie. Utracisz oddech? Dziękuję. W Lidze Mistrzów trwa walka o awans do fazy pucharowej. Na wiosnę w 1/8 finału zagra Bayern Monachium. Bawarczycy pokonali 5-1 Benfica Lizbona, a dwa gole strzelił Robert Lewandowski, który ma już 51 trafień w tych elitarnych rozgrywkach. Przeskoczył Thierry'ego Henry'ego, goni Ruda van Nistelrooya. Holender ma 56 trafień. Awans wywalczyły także Juventus, 1-0 z Walencją i świetna postawa w bramce Wojciecha Szczęsnego oraz Roma i Real Madryt. Królewscy w bezpośrednim starciu w Rzymie wygrali 2-0 i zajęli pierwsze miejsce w grupie. W najlepszej 16 zagrają także Ajax i drużyny z Manchesteru, United oraz City. Dziś ciąg dalszy zagrają m.in. Paris Saint-Germain z Liverpoolem, a arbitrem tego spotkania będzie Polak, Szymon Marciniak. PGE z Krabbełchatów straciła szansę na awans do półfinału siatkarskich klubowych mistrzostw świata. Mistrz Polski przegrał po tiebreaku z Fakiwem Nowotw Urengoi. Zaprzepaściliśmy szansę, mówił w klubowej telewizji Artur Szalpuk. Świetnym podsumowaniem naszego sezonu. Gramy bardzo nierówno. Mieliśmy praktycznie już dużą przewagę w trzecim secie. Szło to na 3-0. Nie udało nam się dobić przeciwnika. Bardzo szkoda, że odpadamy z tego turnieju, szczególnie, że była duża szansa na zwycięstwo. Skra odpada, dalej grają Rosjanie i Kucinę Lubę Civitanova. Włosi wyrzucili za burtę wielkiego faworyta, Zenit Kazań. Dziś w drugim meczu zagra Asekoresowia Rzeszów, rywal Irańczycy z Katamu Ardakan. Początek o 20.45. W Ekstraklasie siatkarzy wygrał Lider. Niepokonana Zaksa Kędzierzyn-Koźle rozprawiła się z Oniko Warszawa. 3-1 i satysfakcja Łukasza Kaczmarka, atakującego Zaksy. Fajne to, że mimo tego, że przegraliśmy tego trzeciego seta, to potrafiliśmy się w 100% bardzo fajnie podnieść w czwartym i wygrać go bardzo gładko. I z tego się bardzo cieszymy, że kontynuują swoją zwycięską pasę. W tabeli Ligi Hokeja na Lodzie prowadzi GKS Katowice. 12 punktów traci GKS Tychy, który w meczu 25. kolejki pokonał 5-3 Tatry Ski pod halę Nowy Targ. A w Abu Zabi rozpoczęły się testy zespołu Formuły 1 już w składach na przyszły sezon. W Williamsie krążyli, testując oponę o poranku Brytyjczyk George Russell i po południu Robert Kubica. Polak przejechał 32 okrążenia, czas mało ważny, ale ten najlepszy dał mu 8 miejsce. Najszybszy był Sebastian Vettel z Ferrari. Na Pogórzu Karpackim i w Karpatach zachmurzenie duże i okresami słabe opady śniegu. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane, jedynie rano, głównie w obszarach występowania mgieł, duże. Na Warmii możliwe niewielkie opady śniegu. O poranku jeszcze mgły ograniczające widzialność do 300 metrów i osadzające szacia. Temperatura od -3 stopni w Zakopanem i Suwałkach, -2 w Jeleniej Górze i Białymstoku, -1 stopień w Przemyślu, Rzeszowie, Opolu, Łodzi, Warszawie, Olsztynie i Lublinie, 0 w Kielcach, Krakowie i Wrocławiu, +1 stopień w Katowicach, Zielonej Górze, Poznaniu, Bydgoszczy, Koszalinie i Gdańsku, -2 w Gorzowie i Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dostałeś w prezencie bony Sodexo wraz z kuponem promocyjnym na zakupy w MediaMarkt? Czeka na Ciebie 10% rabatu na RTV, laptopy i komputery PC lub 12% na produkty AGD. Szczegóły u sprzedawcy lub na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Przychodzi Basia do lekarza i dostaje zwolnienie. Pani doktor szybko wystawia je na komputerze i ani Basia, ani jej szef nie muszą się przejmować papierkami. Chorobowe bez papierka od 1 grudnia. Barbara, no? A ty na Mikołajki wolałabyś dostać sweterek czy smartfona? Marian, ale wiesz, że najważniejsze, żeby to był prezent od serca. Co z tego, że to będzie smartfon? Aj, no i o dzieciach trzeba pamiętać, koniecznie. W Media Expert przeceny na święta. Na przykład smartfon Samsung Galaxy J4 Plus. Ekran 6 cali teraz za jedyne 649 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Czy wiesz, że cytologia pozwala wykryć raka szyjki macicy we wczesnej postaci, kiedy chorobę można całkowicie wyleczyć? Minister Zdrowia zaprasza na bezpłatne badania cytologiczne dla kobiet między 25 a 59 rokiem życia. Masz do nich prawo raz na 3 lata. Wejdź na www.mz.gov.pl/profilaktyka i dowiedz się więcej. Kochanie, przygotowałam dzisiejszą porcję witamin. Wszystkie zdrowe i naturalne. Kilogram brukselki? Codzienna dawka witaminy E. 2 kilogramy cytryn? To witamina C. Jest jesień. Dla utrzymania odporności potrzebujesz jej więcej. Nie chcesz łykać syntetycznej witaminy C? Sięgnij po suplement diety Acerola Gripovita, który zawiera naturalną witaminę C, pochodzącą z owoców Malpighia grabla. Tabletki do ssania Acerola Gripovita to witamina C w 100% naturalna. Acerola Gripovita. Naturalnie dla Ciebie. Zdrowit. W Automagazynie witają Państwa Włodzimierz Ziętarski i Roman Młotkowski. No i mamy wyprzedaże. Ważne także dla przedsiębiorców. Kluczowa grupa, 70% rynku. No i co oni mogą na tym zyskać? Każda dobrze zarządzana firma optymalizuje koszty, a wyprzedaże Toyoty to jest świetna okazja. Lepsza wyjściowa cena auta, a do tego leasing Smartplan. Czyli? Czyli niska wpłata własna i niższe niż w klasycznym leasingu raty nawet o połowę. I co, w firmie zostaje więcej pieniędzy? No oczywiście. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty. You're listening to the boy from the big bad city. This is jam hot. This is jam hot. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest Agnieszka Ścikaj, poseł klubu Kukiz 15. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Zaczniemy może od korespondencji, szczególnej korespondencji, o jakiej wiemy od dwóch dni, czyli od poniedziałku wieczorem, kiedy portal do rzeczy ujawnił list wysłany przez obecną ambasador Stanów Zjednoczonych do premiera Morawieckiego. Wczoraj ten list, została potwierdzona autentyczność listu, bo również kancelaria prezydenta to potwierdziła, a dzisiaj też, właściwie dzisiaj w nocy, Departament Stanu potwierdził i autentyczność, i przekaz, i właściwie to, co w tym liście się znalazło. Znalazło się tam, nazwijmy to tak, daleko idąca krytyka zachowań obecnego rządu i coś, co można by nazwać takim trochę strofowaniem zarówno ministrów, jak i samego premiera. Rzecz dotyczy wypowiedzi ministrów i polskich polityków na temat TVN-u i programu Superwizjer pokazującego setną rocznicę urodzin Hitlera. No rzeczywiście, no już pomijam to, że forma tego listu, forma i poziom dyplomacji, który no jakby ma tutaj duże znaczenie, jeśli chodzi o reprezentację dyplomatyczną, pozostawia wiele do życzenia, no ale to już można powiedzieć odpowiedzialność no trochę dyplomacji Stanów Zjednoczonych, no to o tym świadczy, jaki to jest poziom ambasady, zostawia to wiele do życzenia. Natomiast samo upominanie się, przepraszam, tak powiem, to jest bardzo łagodne sformułowanie, o interesy amerykańskich firm w Polsce, no to właściwie nie powinno nikogo dziwić, aczkolwiek w takiej formie, aby strofować rząd w przypadku sytuacji, którą mamy do czynienia, a to nie jest nawet reprezentowanie interesów biznesowych, a bardziej ingerowanie w porządek i sprawiedliwość, ponieważ no, mamy tu do czynienia prawdopodobnie z przestępstwem, tak? Bo jeżeli mówimy o reportażu, w którym jeden z dziennikarzy no, pozostawia wiele do życzenia to, jaką się zachował, czyli rzeczywiście łamał prawo i propagował niedozwolone symbole w Polsce, no to już jest wymiar sprawiedliwości i tutaj chyba jest za daleko posunięta ingerencja. Natomiast jeżeli patrzymy ale na może, to... może zacznijmy po kolei. Najpierw ta forma, bo ona jednak jest uderzająca. No, tak sobie myślę. Wyobraźmy sobie, nawet żeśmy dyskutowali, polskiego ambasadora gdzieś, nie wiem, w jakimś małym, mniejszym od Polski kraju, który wysyła do premiera tego kraju list, myli jego nazwisko, nazywa go panem po prostu, a nie zwracając się do niego, nie zauważając jego funkcji i jeszcze grozi palcem, że interesy polskich firm są naruszane. Jakby wtedy reagował świat i jakbyśmy do tego wtedy podchodzili? No z całą pewnością bylibyśmy na wszystkich znaczących tytułach gazet i pokazane nasza nieudolność, brak profesjonalizmu, natomiast jak widzimy, ta nierówność w traktowaniu i w opinii publicznej, jeśli chodzi o pewne państwa, no niestety to pokutuje. Czyli krótko mówiąc, Ameryce wolno więcej, rozumiem, że taki jest wniosek, tak? Znaczy, przynajmniej tak Ameryka się zachowuje, tak? Natomiast to i rzeczywiście świat jakoś łagodniej na to wszystko patrzy. To wynika z potęgi gospodarczej, militarnej, z tego wszystkiego, co sobą reprezentuje. Ale to nie znaczy, że my mamy rzeczywiście no czuć właśnie, się gorsi. Pytanie brzmi, jak powinniśmy na to zareagować? Z wysokim profesjonalizmem, czyli jakby tak naprawdę nie starać się wchodzić na poziom takiego krzyku i pyskówki, tylko uważam, że rzeczywiście to, co mogliśmy zrobić, czyli potwierdzić autentyczność, no niestety ona została potwierdzona, zwrócić uwagę drogą dyplomatyczną z wysokiego poziomu, ponieważ to powinno być jakimś echem się odbyć. Natomiast wpływu na to, jak to się odbije w mediach i w opinii publicznej, no za bardzo nie mamy. Natomiast my w pewnym momencie powinniśmy zachować ten swój poziom, dlatego że to, że jesteśmy trochę mniejszą gospodarką, czy trochę mniejszym państwem niż Stany Zjednoczone, to naszą wyższość możemy pokazać klasą dyplomatyczną i żeby nie schodzić na ten sam poziom. Oczywiście, że w naszych... No tak, ale czy ten list, bo jedną rzecz to jest oczywiście styl, prawda? Jedna rzecz to jest styl, sposób zwracania się, prawda, i to, o czym pani poseł tutaj mówi, pokazywanie klasy bądź nie, ale czy on po prostu nie wynika z tego, że Ameryka czuje się, czy Stany Zjednoczone czują się na tyle silne w relacjach z Polską, że uważają, że takie rzeczy im w ogóle nie szkodzą, ponieważ mogą, krótko mówiąc, domagać się pewnych rzeczy, a polscy politycy tak czy inaczej, trochę kręcąc nosem, a trochę się broniąc, i tak na to pójdą, bo nie mają innego wyboru. No a panie redaktorze, pana to dziwi, przecież wielokrotnie daliśmy... Nie, to nie dziwi, ja po prostu zadaję takie pytanie. Wielokrotnie daliśmy temu dowód. Mieliśmy sytuację związaną z ustawą o IPN-ie, w której bardzo szybko, bardzo łatwo udało się wywrzeć na polski rząd, polski parlament, co gorsza, nacisk. I to rzeczywiście w bezpośredni sposób również przez dyplomację amerykańską. tak, że szybko zmieniliśmy tą ustawę, bo daliśmy się pouczać innej pani ambasador. W tej chwili mamy dokładnie drugi przykład takiego samego zachowania. No dobrze, to jak pani by to nazwała? Bo do tej pory w relacjach, kiedy mówiło się o relacjach polsko-amerykańskich, mówiło się zawsze o partnerstwie, strategicznym partnerstwie. No, zakładam, że partnerzy się siebie chyba w ten sposób nie traktują, jak to widać. Partnerzy się szanują, doceniają i traktują się naprawdę na równych zasadach, negocjują pewne warunki, natomiast nie traktują się na zasadach podległości, uległości. Mieliśmy do czynienia do tej pory z taką polityką, że rzeczywiście czuliśmy się cały czas gorsi. Nasz poprzedni rząd pokazywał to, że rzeczywiście przed Unią Europejską, przed krajami europejskimi my cały czas musimy się tak zachowywać, jak ta przysłowiowa biedna panna młoda na wydaniu, tak, te słowa bardzo takie upokarzające. To teraz dokładnie przechodzimy i przesuwamy się w drugą stronę, czyli mamy tego narzucającego naszą wolę Stany Zjednoczone. Proszę zwrócić uwagę, to nie jest tylko to zachowanie takie bezpośrednie pani ambasador, ale brak reakcji polskiego rządu też zostawia dużo do życzenia. Brak reakcji na ustawę 477, która była procedowana w Stanach Zjednoczonych, gdzie Polska, Polonia mocno apelowała. Zachowania właśnie w przypadku wspomnianej przeze mnie ustawy o IPN-ie, to są po prostu rzeczy niedopuszczalne. No, a może to jest tak, jak twierdzi część polityków, że skoro nam tak bardzo zależy na tej właśnie dobrej współpracy, skoro Ameryka jest oparciem dla naszego bezpieczeństwa, to trzeba zacisnąć zęby, położyć trochę uszy po sobie i przyzwyczaić się do tego. To nie będzie współpracy, to będzie podległość. Postępujące takie zachowanie będzie prowadzić do tego, że za każdym razem będzie więcej. Zwróćmy też uwagę, ukazały się też artykuły polscy urzędnicy państwowi zaczynają mówić o tym, że pani ambasador, to nie są jej pierwsze wyczyny, tylko ona wielokrotnie mówiła o tym, zapraszała firmy, mówiła o tym, że pilnuje interesów firm amerykańskich. Zapraszała posłów, z tego co wynika z doniesień portalu Rzeczy.pl, że zapraszała posłów, z którym starała się narzucić taką wizję ustawy, żeby amerykańskie firmy były w szczególny sposób uprzywilejowane w przypadku podatków. I bardzo niedopuszczalne zachowanie i moim zdaniem tutaj działania, pomijając ten jakby interwencję, to co wcześniej powiedziałam odnośnie formy, no bo to już jakby świadczy o tym, kto taki list wystosował, tak? Natomiast to do tego typu zachowań reakcja polskiego rządu powinna być bardzo zdecydowana, a przecież mamy takie możliwości w każdym państwie, ambasador, który za mocno chodzi, ingeruje w gospodarkę, w politykę, w inne wymiary, no to może być poproszony o usunięcie czy wymianę ambasadora, bo to rzeczywiście może wynikać z jej personalnych albo nieumiejętności, albo też takiego intencjonalnego działania. Tylko wczoraj były już minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski powiedział o tym, że to jest właśnie brak profesjonalizmu ze strony pani Mosbacher. Ale to powód do tego, aby rzeczywiście wymienić. Ale Departament Stanu, z tego co przynajmniej można było przeczytać i zobaczyć, w pełni to jej stanowisko popiera, więc to nie jest tylko kwestia charakteru danej osoby, tylko relacji międzypaństwowych. No właśnie, i to jest bardzo niepokojące, dlatego że rzeczywiście przejście na rolę podległego partnera, bo to już w cudzysłowie można powiedzieć partnera, nie jest dobrym rozwiązaniem dla Polski, tym bardziej, że chcemy dalej te interesy rozwijać. Mamy w tej chwili mocne związki związane z dostawą gazu, tak, mamy w tej chwili negocjacje w sprawie bazy wojsk amerykańskich, stałej bazy, to też się wiąże z różnymi twardymi negocjacjami, bo to nie może być tak, że my za wszelką cenę wszystkiego chcemy od Stanów Zjednoczonych, bo od razu stawiamy się w takiej pozycji, gdzie będziemy cały czas tym podległym partnerem, a nie równorzędnym partnerem. Więc podległy rzeczywiście partner to brzmi oczywiście tak dziwnie. No tak, no ale właśnie dlatego za każdym razem można tutaj używać cudzysłowie do tego, no ale tak to wygląda, bo to nie jest pierwszy incydent, już daliśmy temu wyraz wielokrotnie, więc nasz polski rząd powinien przyjąć rzeczywiście stanowcze stanowisko w tej sprawie, bo nikt dobrego nam się z tego nie wyjdzie, dlatego że za każdym razem spod jednych wpływów, czyli Unii Europejskiej bezpośredniej i eksploatacji naszej gospodarki przejdziemy pod eksploatację Stanów Zjednoczonych. Tym bardziej, że mamy umowy międzynarodowe, które wchodzą i podpisała je również Unia Europejska. Rzeczywiście... Może po prostu tak jest świat urządzony. Polska jest słabszym państwem i musi, że tak powiem, grając z silniejszymi, grać albo z jednymi, albo z drugimi, a to pociąga za sobą jakiś element podporządkowania. Może po prostu tak świat jest urządzony. No ale podporządkowanie na zasadach takich, że firmy, potężne korporacje amerykańskie, firmy, które są bardzo silne gospodarczo, będą miały na przykład, tak jak życzyła sobie pani ambasador, będą miały większe możliwości podatkowe, większe ulgi podatkowe niż polski kapitał. To jest postępujący dalej pozbawianie się polskiego kapitału i suwerenności, więc ja rozumiem ustępstwa i rozumiem, że negocjacje zawsze wiążą się z jakimiś ustępstwami, ale te ustępstwa nie mogą pójść za daleko. Jesteśmy takim państwem, który odbudowuje odbudowuje polski kapitał, bo tak naprawdę nigdy nie stworzyliśmy takich warunków, aby ten polski kapitał powstał. Odbudowujemy naszą gospodarkę, wolno, bo wolno, ale nie możemy pozwolić, aby stała ona się kolonią. No i tutaj trzeba uchwycić tą granicę, a w tej chwili mam wrażenie, że ta granica zostaje mocno naruszona. Zmieniamy temat, przechodzimy do spraw już właściwie wyłącznie polskich. Wczoraj postawiono zarzuty, teraz przekształcił się pan, były szef KNF-u w Marka H, więc postawiono zarzuty Markowi H. Grozi mu nawet do 10 lat więzienia. Przesłuchiwany był w prokuraturze w Katowicach. Czy pani zdaniem to szybkie jego odwołanie, teraz postawienie zarzutów w pewien sposób kończy aferę wokół KNF i czy to wszystko, co się tam dzieje, jest właściwą reakcją ze strony władz, czy czegoś brakuje? Przy wszystkich aferach, bo to nie jest jedyna afera, z którą mamy do czynienia, tak naprawdę nie przyglądamy się przyczynom tych afer i cały czas mam wrażenie, że zastanawiamy się nad tym, jak podać tabletkę przeciwbólową, a nie jak wyleczyć przyczynę tego typu afer. A one się opierają na tym, że system, który jest patologiczny, który stwarza możliwości i tak naprawdę daje władzę absolutną poszczególnym osobom nad różnymi instytucjami, nie wprowadzamy kontroli społecznej. A może tutaj w tym przypadku, no, to nie kwestia systemu, tylko kwestia uczciwości danej osoby, jednego z urzędników. No, zawsze takie rzeczy mogą się, krótko mówiąc, zdarzyć, bo taka jest ludzka natura. Ktoś może się okazać niewłaściwym człowiekiem. Rzeczywiście tak może być. Rzeczywiście tego typu afer dużo mieliśmy w oparciu o niewłaściwe osoby. Tylko proszę zwrócić uwagę, Prawo i Sprawiedliwość opierało swoją narrację na tym, że wszyscy w tej chwili, którzy zostaną wymienieni, to będą osoby uczciwe, my damy te gwarancje, tak? Nie, proszę się nie obawiać, tamci byli źli, a my będziemy teraz dobrze. No niestety ta narracja w pierwszych latach już runęła, dlatego że mamy do czynienia właśnie z omylnością osób, które jakby nominują takie osoby na ważne stanowiska i to będzie się działo w następnych latach. Tylko omylność jest, jak mówię, omylność jest chyba wpisana we wszystkie systemy. Tutaj chyba ważniejszy jest element reakcji. Czy pani zdaniem ta reakcja, która nastąpiła, czyli to, że już bardzo szybko mu te zarzuty postawiono, czy to jest reakcja wystarczająca, właściwa, czy jeszcze nie? W stosunku do pana Szanowskiego oczywiście, że tak, no bo nie wyobrażam sobie innej reakcji, bo rzeczywiście ewidentnie cała Polska słyszała i widziała, że tutaj mieliśmy do czynienia z korupcją. Natomiast bez zastanowienia i bez refleksji, dlaczego tego typu sytuacja nie została wcześniej przez służbę wychwycona, wyłapana, a z drugiej strony nie ma w żaden sposób dyskusji w dalszym ciągu politycznej, szerokiej dyskusji, jak uniknąć tego typu zjawisk na przyszłość. Bo teraz znowu opieramy się na słowach czy na rekomendacjach konkretnej osoby, danej osoby na stanowisko. Nie sprawdzamy jej przeszłości, kwalifikacji i w żaden sposób nie wprowadzamy mechanizmów. Mało kontroli społecznej nad takimi instytucjami. Nad tego typu instytucjami, które absolutnie są instytucjami dużego zaufania publicznego i niestety jedna po drugiej przez złe osoby, przez wsadzanie złych osób tracą wiarygodność. I tutaj musimy zakończyć. Bardzo dziękuję. Moim gościem była Agnieszka Ścigaj, klub Kukiz 15. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Tylko do jutra. Black Friday w sklepach Euro. Oszałamiające ceny. Oraz drugi produkt 25% taniej. Lub trzeci 35%. Lub czwarty aż 55%. Promocja na produkty RTV oraz małe i duże AGD. Jasiu, powiem ci coś na ucho. Ciociu, ale brzydki zapach. Janek, proszę. Ela, nie przejmuj się. Z tym można sobie łatwo poradzić. Weź tabletki dostania Halitomin. To bloker nieświeżego oddechu, który dostaniesz w aptece. Ale ja już stosuję różne rozwiązania. Najwyraźniej nie Halitomin. Przyczyną przykrego zapachu mogą być lotne związki siarki. Halitomin będzie najlepszym rozwiązaniem twojego problemu. Suplement diety Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Wyciąg z tymianku odświeża oddech. Mentol nadaje przyjemne uczucie w jamie ustnej. Aflofarm. Pani doktor, Jasia boli gardło, a ja w aptece zauważyłam gumy rozpuszczalne na ból gardła Naturcept Med. To dobry wybór? Nawet bardzo dobry. Guma rozpuszczalna Naturcept Med Gardło to wyrób medyczny. Szybko rozpuszcza się w jamie ustnej i skutecznie powleka błonę śluzową gardła. Dzięki temu łagodzi ból i leczy podrażnienia. Jaś uwielbia gumy. Więc może mu pani śmiało podać gumę Naturcept. To doskonałe rozwiązanie na ból gardła nie tylko u Jasia, ale u wszystkich dzieci już powyżej 3 roku życia. Naturcept Med. Pysznie smakuje, gardło kuruje. Wymarzony czas na nowego Lexusa trwa w najlepsze. Jeszcze! Pospiesz się, wyprzedź zmiany w prawie i odlicz nawet do 100% kosztów leasingu. Nie czekaj, to ostatnia szansa na tak wielką korzyść, bez żadnych kompromisów. to twój czas i twój zysk. Wybierz swój doskonały model Lexusa już teraz. Odwiedź najbliższego dealera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Stop smoke. Go hybrid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna zbliża się, 8:30. Czas na skrót wiadomości. Romuald Wójcik. MSZ odradza Polakom podróże do ukraińskich obwodów Donieckiego i Ługańskiego i przypomina, że od 9 obowiązuje w tych dwóch oraz 8 innych obwodach stan wojenny. Może tam zostać ograniczona swoboda poruszania się, a także zakaz zgromadzeń i demonstracji oraz zmiany zasad dotyczących wjazdu i wyjazdu z terytorium Ukrainy. Ministerstwo odradza też podróże na Półwysep Krymski oraz, jeśli nie jest to konieczne, także do obwodów będących pod kontrolą władz ukraińskich. MSZ zaleca śledzenie komunikatów polskich placówek dyplomatycznych na Ukrainie i apeluje o zgłaszanie podróży w systemie Odyseusz. W Gruzji dziś druga tura wyborów bezpośrednich, wyborów prezydenckich. O stanowisko szefa państwa walczą Salome Zurabiszwili, kandydatka niezależna, wspierana przez rządzące gruzińskie marzenie, i Grigol Waszadze z opozycyjnego Zjednoczonego Ruchu Narodowego. Do głosowania uprawnionych jest ponad 3,5 miliona osób. Dobrewo Polskie. Satelita skonstruowany przez studentów Politechniki Warszawskiej zostanie dziś wyniesiony na orbitę. Rakieta Falcon 9 wystartuje z bazy Vandenberg w Stanach Zjednoczonych. Polski satelita ma posprzątać, czyli pomóc w problemie kosmicznych śmieci, jak niedziałające już satelity i części rakiet. Transmisję startu od 18:30 będzie można oglądać w gmachu głównym Politechniki Warszawskiej. Ekonomia w Trójce. Patrycja Ladeszka. Dzisiaj publikacja globalnego rankingu dobrobytu państw. Po raz 12 brytyjski instytut Legatum przedstawi swój Prosperity Index. To kompleksowa analiza danych gospodarczych i socjologicznych. Z Londynu Adam Dąbrowski. Gdzie żyje się najlepiej? Ranking próbujący odpowiedzieć na to pytanie obejmuje takie kategorie jak klimat dla biznesu czy solidność gospodarki, ale dobrobyt definiowany jest przez autorów szerzej. Składają się na niego m.in. poziom służby zdrowia, edukacji, kapitał społeczny, wolność osobista czy kwestie ochrony środowiska. Autorzy ujmują w zestawieniu niemal 150 krajów, opierają się na danych szeregu organizacji. Od Amnesty International przez Światową Organizację Zdrowia, Freedom House czy badanie opinii publicznej Instytutu Gallupa. W zeszłym roku Polska była na miejscu 32. Kto znalazł się na szczycie? Pierwsza Norwegia, potem Nowa Zelandia, Finlandia, następnie Szwajcaria i Szwecja. Najniżej Jemen, Sudan i Republika Środkowej Afryki. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Sprzedawcy, pracownicy magazynowi, kurierzy i hostessy. Przed świętami firmy zwiększają zatrudnienie i posiłkują się pracownikami sezonowymi. Firmy produkcyjne już w lipcu zaczęły przygotowania do świątecznego szczytu, by zdążyć wyprodukować swoje towary. Teraz rekrutacje prowadzą firmy logistyczne i handlowe, mówi Mateusz Żydek z agencji zatrudnienia Randstad. Tam zapotrzebowanie jest ogromne. W logistyce bywa, że nawet o 100% zwiększana jest załoga w okresie przedświątecznym właśnie ze względu na to, że ten okres charakteryzuje się dużą liczbą przesyłek, także tych przesyłek indywidualnych związanych ze świętami, ale również przewozem towarów. Rąk do pracy brakuje, więc firmy podnoszą wynagrodzenia. Te stawki rosną. Szacujemy, że średnio są większe w tym roku o 15%, ale są też oczywiście firmy, które oferują znacznie większe wynagrodzenie. Kolejną rzeczą są na pewno elementy oferty skierowanej do pracowników. Pojawiają się bonusy, premie, których do tej pory dla pracowników tymczasowych nie było. Premie na przykład za polecanie pracowników. W tym roku pracownicy tymczasowi mogą liczyć nawet na ponad 20 zł brutto za godzinę, w zależności od branży i regionu. O 9:30 w Trójce informator ekonomiczny. O tym polecaniu pracowników to rozmawialiśmy dziś w audycji porannej i tam się pojawiły bardzo ciekawe informacje. Między innymi hulajnoga. Na przykład można wygrać hulajnogę, tak, jeśli poleci się jakiegoś kogoś, kto zostanie pracownikiem firmy. Elektryczne, tak jest. A branża oczekują na takich. Na Pogórzu Karpackim i w Karpatach zachmurzenie duże, okresami słabe opady śniegu. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane. Jedynie rano, głównie w obszarach występowania mgieł, duże. Na Warmii możliwe niewielkie opady śniegu. Mgły będą się pojawiały, proszę uważać. A temperatura maksymalna w ciągu dnia od minus 3 stopni na Podlasiu i w miejscowościach podgórskich, około 0 w centrum, do plus 2 na północnym zachodzie i nad morzem. To oczywiście w najcieplejszym momencie dnia. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Z przedziałkiem? Na Wikinga? A może na Pazie? Jak tniemy? Tnijmy jak na plus.pl. Czyli? Króciutko, tak jak ceny. Ostre cięcie. Brawo ty. Brawo ja. Au.

Ogniwo i Melakoteluk z nowej płyty. Polecamy Państwu oczywiście także, jeśli chodzi o głosowanie na listę. Za 20 minut będzie 9, a to była nasza piosenka dnia oczywiście. W pokoju panny Janki drżą szyby i firanki, jak w szale tam stale gramofon gra. Albowiem panna Janka jest gramofonomanka, od ranka do ranka wciąż gra. Syreny płyty wciąż kupuje panna Janka, pieniądze wszystkie w to pakuje i tak śpiewa wciąż. A ja sobie gram na gramofonie, trali tra la la la, trali tra la la la. Zimą w domu, latem na balkonie, trali tra la la la, gramofon gra. I nic mnie nie przejmuje, syreny płyty mam, gdy mnie coś denerwuje, na gramofonie gram, bo ja sobie gram na gramofonie, to w gramofonie mam cały ten kram. Sąsiedzi panny Janki, żony i kochanki, orzekli nie mogąc po nocach spać. Dość mamy panny Janki, tej gramofonomanki, tu trzeba policji dać znać. Lecz kiedy władza przyszła, rzecze panna Janka, cóż zrobić człowiecze, zrozum, ja się boję sama spać. A ja sobie gram na gramofonie, trali tra la la la, trali tra la la la. Zimą w domu, latem na balkonie, trali tra la la la, gramofon gra. I nic mnie nie przejmuje, syreny płyty mam, gdy mnie coś denerwuje, na gramofonie gram, bo ja sobie gram na gramofonie, bo w gramofonie mam cały ten kram. Mik słysząc to surowy, sam pan posterunkowy, biednej dziewicy chcąc radę dać. Tak mówi panie Jance, tej gramofonomance, a trudno, ja będę tu spać. I odtąd co noc brzmi z pokoju panny Janki, aż drżą firanki pana posterunkowego bas. Bo ja sobie gram na gramofonie, troli tro la la la, troli tro la la la. Zimą w domu, lotem na balkonie, troli tro la la la, gramofon gra. I nic mnie nie przejmuje, syreny płyty mam, gdy mnie coś denerwuje, na gramofonie gram. Ja sobie gram na gramofonie, to w gramofonie mam cały ten kram. Ta-da. A za szybą pojawił się dżentelmen, który na pewno dzisiaj sobie zagra na gramofonie. Kirek Brona już jest. Za 17,5 minuty będzie 9. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Halka. Będzie tanecznie i melodyjnie. Zaczniemy od dwóch panów. Raz i Ment, czyli panowie tworzący duet Raz Mentalizm, podzielili się swoją nową muzyczną propozycją. To utwór zatytułowany Escape Room, który jest jednocześnie zapowiedzią nowej płyty. Do utworu jest także wideo. Wciąga. Chyba to pastisz jest jednak. Wideo. Natomiast takie do śmichu? Troszkę do śmichu, ale do tańca utwór za to. Tym bardziej, że ich ostatni album zatytułowany Tango, no to także apetyt wzmaga. Ukazał się w styczniu tego roku. Nie ma mnie w domu chyba drugą dobę, a wyszedłem tylko na moment. A ten nowy ma mieć już swą premierę w roku 2019. Fani raczej nie mają powodów do narzekań na tempo pracy swoich ulubieńców. Wszyscy śpiewają whisky, moja żono, leci radio, złote przeboje. Co jeszcze może mnie ponieść? No oprócz tej wyborowej. Palce mam żółte jak febra, ogarniam twoje głosowe. Jadę Mitsubishi w tabletkach. Jurek pokazuje jakąś płytę przez szybę. Ja nie dowidzę, panie redaktor. To w takim razie powiedzmy sobie, że piosenka zawierała lokowanie kilku produktów. Polecamy włączyć trójkę. Tu na pewno Raz Mentalizm nie raz, jak to mówi młodzież, poleci. A w Szarudze i Zawiei bez drożami przedziera się zespół Various Months. I wszystko po to, by pocieszyć swoich fanów wykonaniami na żywo. Wykonami, teraz się mówi, zarówno piosenek z najnowszej płyty End, jak i starszych przebojów. W tych trudnych warunkach zaplanowano na grudzień dwa koncerty. 1 grudnia we Wrocławiu w Centrum Kongresowym, nie, koncertowym A2, a 10 grudnia w Krakowie w Klubie Studio i uwaga, na oba te wydarzenia mamy bilety. Proszę dzwonić 227 trójek Warius Manx Wrocław 1 Kraków 10 grudnia. Ciekawi mnie, co jeszcze kryjesz. Podchodzę coraz, coraz bliżej, ale to inwazją lekkich spięć skutkuje, a mi tak bardzo na to szkoda tego dnia. A kiedy w oczy twoje patrzę, widzę blask, tak dzielnie kroczy noc za nocą w naszych snach. Niebieskie oczy masz jak sweter mój sprzed lat. No i komu wydawałoby się, że to już koniec, to już wszystko w tym muzycznym rozkładzie jazdy, no to teraz zadamy Bobu, to się czasami tak mówi, prawda? Wypłynęły taśmy, proszę pana. Znowu? Tak, znowu wypłynęły taśmy i znowu jest afera, znowu? Z której nagrany będzie się teraz grubo tłumaczył w muzycznym rozkładzie jazdy. Są nagrane 3 taśmy podczas wykonywania różnych fragmentów utworów. Jedna taśma jest podczas przesłuchania, kiedy słucham, pięknie słucham zresztą. Potem, kiedy gram coś na gitarze, a potem, kiedy mój przyjaciel Mateusz Pospieszalski gra na saksofonie. To były wszystko zarejestrowane rozgrywki nasze, czyli zespołu Fufu, który się przygotowywał do nagrywania nowego arcydzieła. Dzieło to jest objawione tajemnicą również i dla mnie, chociaż już jest w zasadzie ukończyliśmy. Ale jest teraz w sferze obróbki termicznej przy pomocy Madapana. Dla państwa, co to za muzyką naszą nie przepada, bardzo może być interesująca kładka owej płyty, ponieważ zawierać ona będzie reprodukcję obrazu wybitnego artysty Krzysia Kokoryna, naszego przyjaciela, tytułowego obrazu Tango. Taka też będzie płyta taneczna, że będzie można przy niej poruszać biodrami, aczkolwiek będą też momenty liryczne. Będą gościem, będzie dużo niespodzianek, takich przeróżnych, że na przykład ja już nie wiem, czy miał brodę, czy miał brodę perkusista i to wszystko, co mogę na ten temat powiedzieć. Dzieło. Mada pana? Tak. Dzieło będzie, dzieło ujrzy 15 lutego. No i afera jest grubsza o tyle, że tam się pojawi taki trochę plagiat, a nawet autoplagiat. Tam jest motyw przewodnik, który zerznąłem z motywu, który już kiedyś popełniłem do spektaklu o Wiedźmie Doroty Masłowskiej, a potem się ten motyw pojawił w piosence Organka, którą nagrywaliśmy podczas powstania, a ten motyw na tyle mi zapadł w ucho, że na owej płycie pojawi się w 6 odsłonach. Także już państwo już będziecie przygotowani. Ale nie zagwizdam go teraz, gdyż jestem w nastroju niegwizdzącym. Koncertów, z tego co wiem, od początku marca do końca przyszłego roku będzie więcej niż dni na odpoczynek. I jak państwo gdzieś zobaczą plakat, to proszę przyjść. Niestety wiadomość przykra jest taka, że na większość tych koncertów trzeba będzie nabyć bilet drogą kupna, za co my nie odpowiadamy zresztą. My byśmy chcieli nawet państwu zapłacić, żeby państwo przyszło, gdyż w moim wieku już tak się często robi, ale niestety nie możemy. Pozdrawiamy serdecznie Wojciecha Waglewskiego, który za parę dni zagra w Lublinie koncert z Osjanem. To także, gdyby ktoś chciał takiej pięknej muzyki posłuchać, a płyta, jak powiedziałem, 15 lutego, koncerty od początku marca. No, taki dość pracowity rok się szykuje dla zespołu Fufu. No, zdecydowanie, a jeszcze audycja radiowa, przecież magię Wagli państwu polecamy jak zawsze. Krystian Hanke, bardzo dziękujemy, panie redaktorze. Bartkowi Gilowi również, który no, miał duży wkład w to, co się zdarzyło. Te nagrane taśmy. To oczywiście Bartek. No to na trochę się nabroiło się. Nabroiło się. Nabroiło się. Nieraz i źle. Nie myśleć o tym źle. Napytało się, napytało się biedy i nie, tak łatwo wybrnąć z niej. Tak zasadnie, nie uznając zasad ich, bardziej przeciw niż za, przykleiłem się do sufitu po to, by z łomotem spaść. Nazbierało się, nazbierało się nieraz, a to niepełny jeszcze bilans strat. Nabroiło się i pora by wystawić tył pod bar. Tak zasadnie, nie uznając zasad, bardziej przeciw niż za, przykleiłem się do sufitu po to, by z łomotem spaść. Nabroiło się, nabroiło się nieraz i źle, nie myśleć o tym źle. Się to wycisza. Nabroiło się WW, chociaż powinienem powiedzieć tak jak autor Fufu, zdecydowanie. Magiel był wczoraj, napisał pan Tomek, więc następny dopiero w przyszłym miesiącu. No ja wiem, że to we wtorek oczywiście, ale to na okrągło byśmy słuchali. A ten przyszły miesiąc to też na szczęście przyszły wtorek, więc zapraszamy serdecznie na Magiel Wagli w najbliższy wtorek. Polecamy państwu serdecznie. Już też wiem, co redaktor przyniósł, jaką płytę i pokazywał przez szybę. Na okładce była jako ono i John Lennon, więc proszę się tego spodziewać. Redaktor Hirek będzie na pewno grał. Zresztą czarnych płyt to jak zwykle przyniósł cały tornister, więc będą państwo zadowoleni. My mówimy już do usłyszenia i bardzo serdecznie dziękujemy za wspólnie spędzony czas, za wszystkie listy, telefony, smsy w każdej sprawie. Elżbieta Malinowska, Roma Leszczyńska, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Dziękujemy, zapraszamy na jutro, na szóstą. Oczywiście powiemy państwu wtedy dzień dobry. W tej chwili za 6,5 minuty będzie 9:00. Jeszcze jedna rzecz godna polecenia. Gdyby państwo akurat przechodzili w okolicach sklepu muzycznego, to polecamy płytę Męskie Granie 2018. Tam różne ciekawe rzeczy, między innymi Meluzyna, między innymi z poradnika Młodego Zielarza. To kilka osób na pewno będzie zadowolonych. No i oczywiście także to nagranie, które otwiera cały zestaw. Najpierw Organek, a później Kazi. Poranne zorze, gdy idę w sobocie nad morze, po plaży brudno-piaskowej. Bałtyk śmierdzi ropą naftową, poranne chodniki. Gdy idę, nie rozmawiam z nikim, jak jest w niedzielę nad ranem. Po sobotnich barach chodniki zażygane. Oh, yeah. mieszkam w Polsce, mieszkam w Polsce, mieszkam tu, tu, tu, tu. Koncerty popołudniowe, tak pełne bez mózgów, w służbie porządkowej. Patrzą wokoło, bo swędzą ich ręce, kochają widz coraz więcej i więcej. Znowu wieczorne przygody, gdy wchodzę ja na kamienne schody, zaczepia mnie pijanych meneridianów. Jutro spotkają się w kościele. Polska, mieszka w Polsce, mieszka w Polsce, mieszka tu, tu, tu. Te sklepy z plekiem i ja patrzę, co też się dzieje pod sklepem. Tłum przystawia komuś do twarzy pięści, żądają dla niego kary śmierci. Znowu poranne pociągi, stoję i patrzę na mundurowe dziwolągi. Czy byłeś kiedyś w kutnie? Na dworcu w nocy jest tak brudno i brzydko, że pękają oczy. Polska, mieszka w Polsce, mieszka w Polsce, mieszka tu, tu, tu, tu. Autopromocja. Konkurs dramaturgiczny Nasłuchiwanie, Niepodległość rozstrzygnięty. Nie miejsce. Autarkia. Radio Wolna Europa. I w Anioły. Wojna, dziecko, matka. Tych 5 zwycięskich sztuk zaprezentujemy podczas 5. Maratonu Słuchowisk, który odbędzie się w Instytucie Teatralnym w Warszawie. 2 grudnia o godzinie 12. Wstęp wolny. Zapraszamy. Dominika Kluźniak, jurorka. A na antenie Trójki także 2 grudnia po godzinie 20 słuchowisko I w Anioły autorstwa Witolda Pelki w reżyserii Dobrosławy Bałazy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zapytaliśmy przypadkowych przechodniów, kto jest lepszym przedsiębiorcą, kobiety czy mężczyźni? Dobre pytanie. Kobiety, bo są wielozadaniowe. Mężczyźni, chyba bardziej lubią ryzyko. Nie rozumiem, a to ma jakieś znaczenie? Nie ma, bo w biznesie nieważne, czy jesteś kobietą czy mężczyzną. Ważne, czy umiesz chwytać okazję. Dołącz do BGŻ BNP Paribas i zyskaj do 800 zł na rozwój własnej firmy. BGŻ BNP Paribas. Bank zmieniającego się świata. Promocje trwają do 31 grudnia 2018 roku lub do wyczerpania puli nagród. Szczegółowe warunki i regulaminy promocji dostępne na 800zł dla firmy.pl.